okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 września, minęła 22. Anna Kowalik-Brancati i zapraszam na serwis. Amerykańskie wojska zostają w Polsce, żołnierzy może być nawet więcej, ustalenia prezydentów Nawrockiego i Trumpa. Dramatycznie rośnie liczba ofiar wypadku kolejki linowej w Lizbonie, co najmniej 15 zabitych. Po lipcowej powodzi w Tolkmicku mieszkańcy szykują pozew zbiorowy przeciwko Wodom Polskim. Zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy oraz zwiększenie stałej ich obecności w Polsce było jednym z tematów rozmów podczas zamkniętej części spotkania w Białym Domu. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Donald Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił naszą sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej. Karol Nawrocki z kolei przekazał Donaldowi Trumpowi, że Polska postrzega Rosję jako zagrożenie dla wolnego świata. Podkreślił, że konieczne są dalsze sankcje wobec Rosji, a także wsparcie dla Ukrainy. Polska nie ma innych doświadczeń, jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską i kolejne pakiety sankcji z jednej strony, a z drugiej strony wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale całej Europy. Niezależnie od różnic, które są w ramach Unii Europejskiej, niezależnie od różnic, które są w Polsce między mną a polskim rządem, gwarantuję, że w kwestiach bezpieczeństwa, także na tym spotkaniu zamkniętym, mówiłem jednoznacznie o tym, jak postrzegam Władimira Putina. Na jakim jest zagrożeniem dla wolnego świata. Karol Nawrocki poinformował, że otrzymał zaproszenie na przyszłoroczny szczyt grupy G20 na Florydzie. Donald Trump obiecał, że nie wycofa wojsk amerykańskich z Polski. Deklaracje prezydenta USA padły wcześniej podczas otwartego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu. Trump nie szczędził pochwał dla Polski, a na tym spotkaniu był nasz korespondent Marek Bałkuski. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Donald Trump pogratulował Nawrockiemu wygranej w wyborach. Miał niesamowitą kampanię, startował nie jako faworyt, a wygrał bardzo zdecydowanie. Ludzie w Polsce od razu go pokochali. Naprawdę go kochają. Jest wielka miłość dla niego i szacunek. Prezydent Polski podziękował Trumpowi za wsparcie oraz wyraził wdzięczność amerykańskiej Polonii, że na niego głosowała. Na pytanie o obecność wojsk USA w Polsce Donald Trump odpowiedział, że nigdy nie rozważał ich wycofania i że może nawet zwiększyć ich liczebność. Wyślemy więcej, jeśli zechcą. Karol Nawrocki spędził w Białym Domu około 2,5 godziny. Polskiego prezydenta pożegnała szefowa protokołu USA. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do 15 wzrosła liczba ofiar wypadku słynnej kolejki linowo-terenowej w Lizbonie. Wagonik wykoleił się podczas jazdy, kiedy był wypełniony pasażerami. Kolejka Gloria to jedna z największych atrakcji turystycznych stolicy Portugalii. Na miejscu natychmiast pojawiły się karetki i straż pożarna, a okolica została ogrodzona. Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa złożył kondolencje rodzinom ofiar, apelując jednocześnie o szybkie wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Kolejka linowo-terenowa Gloria kursuje od 1885 roku. To symbol Lizbony wpisany na listę zabytków narodowych i jeden z ulubionych punktów w programie turystów. Choć w przeszłości zdarzały się drobne incydenty, nigdy wcześniej nie doszło do tragedii na taką skalę. Śledztwo ma ustalić, co spowodowało wykolejenie. Na razie nie wyklucza się ani awarii technicznej, ani błędu ludzkiego. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Mieszkańcy Tolkmicka szykują pozew zbiorowy wobec Wód Polskich po tym, jak w lipcu powódź zalała ich miasto. Uszkodzonych zostało ponad 100 domów. Mieszkańcy od dawna alarmowali, że tak właśnie może się to skończyć, mówi Sylwester Rosół, przewodniczący Rady Miasta. Gmina bezzwrotnie poniesie koszty 720 tysięcy złotych. Przy założeniu na zarządzanie kryzysowe 137 tysięcy. My wcześniej monitorowaliśmy, że ciek wodny, rzeka Stradanka, jest zaniedbana, nie jest bagrowana, czyszczona, że jej ujście jest bardzo mocno zaniedbane. Z kolei szefowa zarządu zlewni w Elblągu, Joanna Borycka, mówi, że najpierw trzeba zastanowić się, co było przyczyną powodzi. Na pewno sprawa zostanie zbadana. Jeżeli Państwo chcecie wystąpić z pozwem, to jest oczywiście Państwa absolutna sprawa. Natomiast musimy się zastanowić przede wszystkim, jakie były przyczyny tej powodzi, bo one były bardzo wielopoziomowe. To nie tylko jest kwestia tego, że rzeka nie była prawidłowo utrzymana, powodzie błyskawiczne, proszę Państwa, są powodziami, które są, deszcze nawalne spadają i owszem, ta odpowiedzialność nasza jest w tym wymiarze.

Ależ to pięknie płynie. Zachwycające wizje Toma Skinnera. Kaleidoscopic Visions. Takie magiczne rzeczy nam otwierają tę godzinę szumów. I zapowiadają płytę. Solowy album Toma Skinnera o tym samym tytule. Kaleidoscopic Visions właśnie. Album, który w całości będzie można usłyszeć już 26 września. No, ja się nie mogę doczekać, szczególnie mając w pamięci jego solowy debiut z 2022 roku. Czy to, jak znakomicie brzmi w takich projektach jak The Smile czy Sons of Kemet. Zresztą w ogóle dzisiaj się będę dużo zachwycać. Nie tylko Tomem Skinnerem, bo dużo znakomitych płyt i singli się wydarzyło w ostatnim czasie. Ja kilka z nich ze sobą mam. Między innymi mam ze sobą utwór, który nie chce mi uciec z głowy od mniej więcej 2 tygodni. What's the cost? Bereft of doubt. What's the worth of? Oh, well, in drought. I pay a lot. I fill you up and I would take it, but I can't not. All my troubles fading when I hear from you. Just a thing, how we coexist, a joint pair of wings, and I just wasn't made. In a sharpened tongue, make a hole penetrate, get stung. Little gossipers with endless jaws, an energy guzzle gas for fun. Let it light up for us. In the dark we might need the dawn. Glow up in the dark like swans. The night is not ever done. Yeah, yeah. Tears on His Rings and Chains, Dean Blunt i Elias Ronenfeld. Już to chyba mówiłam wczoraj w tonacji, ale nie mogę się pozbyć z głowy skojarzeń z Nickiem Cave'em. No, refren niesamowicie zapada w pamięć. Jest obecny długo po przesłuchaniu i hipnotyzuje na tyle, że chciałoby się słuchać na okrągło. Najlepiej patrząc przez szybę jakiegoś pociągu. Zachwycona jestem tą piosenką, przyznaję. I cieszy mnie niezmiernie, że panowie znowu wspólnie nagrywają. Może ten utwór przyniesie kolejną płytę. Kto wie. Tymczasem ja pozwolę sobie wrócić do nieco starszej płyty Deana Blunta z roku 2021. Black Metal 2, bo dla mnie jest to soundtrack kończącego się lata. Relax. You might as well relax. Znowu mamy urzekające melodie. Zresztą nie tylko melodie. Tutaj się wszystko ze sobą zgadza. Essex Honey, nowa płyta Blood Orange i utwór Countryside, kompozycja numer 7 na płycie. Chociaż przyznam, że nie było łatwo wybrać, bo właściwie to, co Blood Orange stworzył na tym albumie, to jest po prostu no, dzieło kompletne i chciałoby się zagrać całą płytę. Na aż tyle sobie pozwolić nie mogę. Zresztą Essex Honey jest także naszą płytą tygodnia w audycji Dobrego Dnia, więc jeszcze znajdzie swoją przestrzeń na trójkowej antenie. Ale pozwolę sobie na jeszcze jedną kompozycję, a będzie to utwór The Train z udziałem Caroline Polaczek. Blood Orange i Caroline Polaczek. Caroline, której na tym albumie jest całkiem sporo, zresztą Blood Orange w ogóle zaprosił na swój nowy album dużo gości. I dzięki temu też tej płyty słucha się z tak dużą przyjemnością. Piękne rzeczy, naprawdę polecam w całości, szczególnie właśnie w tym wrześniowym, kończącym lato czasie. Essex Honey i Blood Orange to za nami, a my tymczasem zmieniamy nieco nastrój, chociaż pozostaniemy w strefie piosenek dynamicznych rytmicznie i w strefie nowości. Przed Państwem Kasia Lins. Śmierć w bikini. To jest kolejny singiel zapowiadający album Kasi z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego. No, Kasia Lins w repertuarze Ciechowskiego, to się właściwie musiało udać. A do Śmierci w bikini powstał także znakomity teledysk. Teledysk, za którym stoi Maciej Aleksander Bierut. Maciej, który stworzył także krótki film oparty na czterech długich ujęciach do piosenki, która przed nami, czyli dziś wydanego singla zespołu Nene Heroin, zatytułowanego Tokio. Thank you. No i przyznam się, że zanim w ogóle posłuchałam, to wiedziałam, że to będzie brzmiało świetnie. No i się nie zawiodłam. Nene Heroin i Tokio. Piosenkę, którą zespół zapowiada płytę, która się ukaże 26 września. Przed nami także koncerty. Premierowy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim 17 października, a potem kilka innych w przeróżnych miastach. Warto śledzić media społecznościowe grupy Nene Heroin, żeby dowiedzieć się więcej. A jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego wspomnianego klipu do utworu, bo to jest właściwie no nie tylko klip, a film krótkometrażowy, w którym muzyka Nene Heroin spotyka się z prozą pewnego tokijskiego pisarza. Od dzisiaj można wszystko zobaczyć w sieci. Polecam serdecznie. Piękny, naprawdę bardzo klimatyczny film. No i teraz pozwolę sobie pozostać w tym uniwersum Nene Heroin, ale przeskoczyć do solowego albumu saksofonisty tego składu P. Piotra Chęckiego i piosenka tytułowa z tego albumu. wcześniej Piotr Chęcki i PA, to już grupa Idols, która właśnie wydała nowy album. Chociaż nie jest to taka normalna płyta, jest to ścieżka dźwiękowa do filmu Złodziej z przypadku, który premiera miał 29 sierpnia. No ja jeszcze filmu nie widziałam, ale ścieżkę dźwiękową już znam dość dobrze, jako wielka miłośniczka Idols. No i tak sobie myślę, że skoro Idols w całości odpowiada za muzykę do filmu, no to musi być dobry film. Oczekiwania mam naprawdę duże. Kto już widział, proszę się przyznać, palec pod budkę. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Ten adres z chęcią przyjmuje wszystkie wiadomości. A ode mnie jeszcze jedna kompozycja z tego albumu i z tego filmu właśnie, nadal w wykonaniu Idols, Copper. Idols i Copper. Takie rzeczy można znaleźć na ścieżce dźwiękowej do filmu Złodziej z przypadku. Wrócę do Państwa z informacją, jakie wrażenie na mnie robi ten film, jak już go obejrzę. Na razie to jeszcze wszystko przede mną. A tymczasem podzielę się kompozycją nieco starszą, która pojawiła się w filmie, który całkiem niedawno udało mi się obejrzeć. Tym razem nosi on tytuł Birds i wybrzmiał w nim taki oto utwór grupy Fontaine's DC.

Your lucky day. Well, here's your lucky day. In really, really, really good happen. Yes, in really, really, really good happen. The days they seem to fall through you, well, just let them go. Well, it will. I tak już całkiem sporo powiedziałam, więc więcej w temacie filmu Bird zdradzać nie będę. Powiem tylko, że nadal można go obejrzeć w kinach, a tam piękna scena z udziałem właśnie tej oto piosenki grupy Blur. The Universal, taki jest jej tytuł. No, czas mnie goni, więc już się rozgadywać nie będę. Powiem tylko, że na koniec Białych Szumów dzisiaj to Roy Mła. Audycję realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabarz. No i życzymy Państwu bardzo dobrej nocy. Do usłyszenia. Burning CDRs outside every single dive bar. Every windshield in the parking lot. Kiko's boxes filling up the trunk. We broke down on the 15501. AAA had to come and pull us up at the mud. Overwhelmed, all the merch was still in the trunk. We were wondering if the tour was still fun. Blackberry days, I would talk to anyone. I was always late, I could never respond. Started getting paid, now they asking me for refunds. Learning how to wait till it all makes sense. Halos around the moon, the sun revolves around you. Halos around. Spikes onto the sprinter. Snow was blowing so much it made me hate the winter. Why they book us with no driving days? We beginners. Every day's a different interstate. How we was today is transcendental. Blackberry days, I would talk to anyone. I was always late, I could never respond. Started getting paid, now they asking me for refunds. Learning how to wait till it all makes sense. Halos around the moon, the sun revolves around you. Halos around the moon, the sun revolves around you. We're still in the Wild West. I don't know what to tell you. We're building up a fortress. We break it out of sweet. Trees up a hill, blowing in the shell mail. We can do a ghost. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię.